arriba la festa més gran. El 9 de novembre. Prepara't per divertir-te a la consulta dels súpers. Hi haurà locals oberts, hi haurà urnes, hi haurà paperetes. I més activitats que mai. Amb circuits d'aventura, videojocs, piscines de boles, experiments científics i moltes altres activitats. Tindràs més espai que mai per passar-t'ho bé. Vine a la consulta dels súpers. This is going to be fun.